سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم سورة نور شروع دویم باب چې پای کې زواجر ذکر کېدل منافقینو د پاره چې هغه په پاکدامنو خلکو مؤمنانو باندې بدنامي لګولي او سره بیانو د آداب مؤمنانو ته په وخت لګولو د بدنامو کې چې دوی به احتیاط کوي او دارنګي د منافقینو سره ملګرتیا نه کوي دا غی په کارونه او دا غی په خبرو کې دا یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان دا مؤمنانو ته ادب دی او دې لمنه کې مؤمنان لره د کارونه د منافقت او هغه ته اشاره شوې ده په خطوات الشیطان سا. حاصل دار چې دلته الله رب العزت دی رکو کې نور آداب ذکر کوي د بهای د پیدا کېدو لپاره یو لار دار چې انسان په شیطان پسې روان شي یو مؤمن دی دا غنه خدای وشولم او دا ور پسې لګیدل دی نه ماب کوي دارنګي مؤمنانو زنانو باندې تهمتونه تړي او دارنګي خبيث کارونه کوي ددا کاردار شیطان کاری چې انسان دې په هغه پسې ولګي یو پریدینه حاصل دارې آیات کې تعلیم ورکې مؤمنانو ته چې د شیطان په نقش قدم باندې تل نزانو ساتي داغی وجه داره چه دا شیطان خو همیشه را پاره دا خراب و کارون حکم کئی آغا خو داغواره چه خلق داغا پا نقش قدم بانی روان شی او دارنگی دا مسلمانانو پا منس کی بدی پیدا که او دارنگی پیزا خراب کی او کم سی چشوی چه آغی لحوا ور کی او پایی که مقصد سی مقصد ادای چه دا اسلامی معاشره که امتیازی صفت دیگه ختم شی او دارنگی ده تا پی ترقی ملاو شی نو شیطان کوشش دا که چه آقا پیزا بدنامه که اسلامی نظام بدنام که نو مسلمانان لنری پا کار چه آقا دا منافقانو ملگرتی آو که چه آقای پا شیطان پا سروان دیم ای ایمان ولو تاسو ته بداری مکوی خطوات شیطان د قدمونو د شیطان مفسرین لیکلی دي چې بده کې ټول ګناهونه او بدعات او ظلمونه او خطونه او تهمتونه دا ټول پکې داخل دي شیطان دا غواړي چې دا کارونه عام شي د تاسو دا ته بداری مکوی وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ او څوک چې تابعدار یو کې شیطان فسیق نن دی امر کې دی بهایي او دارنګ دی منکر د دین وروسته مفسرین لیکلي دي چې فإِنَّهُ يَهْلِكُ دا جزا حذف کوچیر تا دا کارو که چه دار شیطان تا بیداریو که نو دا حلاک شوام ولی هغه امر د پادشاه د منکر کوي. پادشاه دې ته ویلې کی مفسرین لیکلي چې پادشاه هغه کار ته ویلې کیږي چې قبیح عند اهل العقل وي، عقل والا هغې ته ښه نه وي، ناکاره کاری دې ته ویلې کیږي پادشاه. او دارنګي منکر ته ویلې کیږي لکه دای کی بیا دروغ ویل، دارنګي بهتان لګول، بدکاری کول، دا ټول پکې داخل دي، زنا کول، عورت کار کول. او منکر هغه کار ته ویلې کیږي شریعت داغې نه منع کړي، هغې ته منکر ویلې کیږي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، او کچر نه وی فضل د الله تعالی په تاسو باندې، خدای الله رب العزت فضل په تاسو باندې نه وی نسب کړی وی، ما زكى منكم من احد ابدا، نو نبی و پاکلی ستاسونی چیری یو کس همیشه را پارم، اللہ رب العزت بستاسون سوک پاک کرده نوی، مازا کامین کمینا حدین ای چیری با پاک شوی نوی یو کس تاسینا، کد اللہ رب العزت فضل پتاسی بانی نوی. حاصل داره چه دا اللہ رب العزت و فضل و کرم سرا بے پدی جمله کی آغا مسلمانانو ته ویل شي دي چې هغه خالص د الله تعالی په فضل سره په دې بوختان لګولو کې شریک شوی نه دي، چې هغه د خپل ځان کامل او دارنګي بی ګناه نه ګڼي، چې هغه ټیم مسلمانان ملامت کوي چې دا هغه نه دا غلطي شوی و، چې ګوره تاسو دا کړیو دام کړیو، بلکې د الله رب فضل اقرار دی وکړي چ الله رب العزت دی لره دی ګنانه بچ ساتلی و، کو الله رب العزت نه غوښتل نو دی من په دی ګنا کې اخته شوې، ځکه چې الله تعالی د چا لپاره د خیر اراده وکړي نه هغه شیطان په جار کې نن خلی او دا غن ساتي او د نیک عمل توبیق الله رب العزت ورکړي. کو چیرې نوې فضل د الله تعالی په تاسو باندې او دارنگی رحمت د الله تعالی د فضل نو علماء لیکي چې مراد دی قران کریم، چې الله رب عزت په تاسو باندې قران کریم نازل کو، دارنگی د رحمت نه مراد دا صورت کو، د الله فضل او رحمت په تاسو باندې نه وي، نو نبی پاک لري تاسو نه یو تن هیڅ کلا، ولیکن الله یزکی من یشا، لیکن الله پاکي چاله چې وغواړي د الله په احسان سره کی د الله په فضل سره. والله سميع عليم، الله اوریدونکی او دارنګي پوی ذات دی، اوریدونکی ذات دی الله رب العزت او پوی ذات، هر څوري پر څه باندې پوی. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ديك نور آداب ذكر دي دري آداب ذكر كلي دي مؤمنان تا حاصل داره دي چه او چه اولي مرتبه دا اولي شان دي دا غير پار اولي اخلاق پکار دي، او په دې کې ذکر د عظمت شان د صحابه کرامو دی چې الله رب العزت هغه ته ډېر لوی شان ورکړو. حاصل داره چې د اولی مرتبه والا لا ښه اخلاق اختیارول پکار دی، اولی اخلاق اختیارول پکار دی. یو سړی دی مؤمن دی، داغه نه یو نقصان وشي او ګناه ته وشي او توبه وستله، نو پکار داره چې دایما کی دا سی بنی چې او سړی خطا وکړ او هغه توبه وباسي او تینه ماب کی چې الله یې ماب کی نو تیم ماب کی همیشه را پر رچا سره دا بد مکوا، بلکې چې هغه الله رب العزت ماب کی او توبه وباسي نو تیم ماب کا، الله رب العزت دا دبر کې مسلمانات اواز متشان د صحابه کرام اشاره ده. خصوصا کم صحابه کرام چې هغه په د عائشه رضی الله عنها سره دا هغې باندې چې کوم تهمت لګېدلې وه په هغې کې ایسا اخیستې وه، حسان رضی الله تعالی عنه دارنګې مستح همنا دې وه په کې ایسا اخیستې وه. بیا ابوبکر رضی الله عنه چې وه هغه د مستح رضی الله عنه په باره کې ویلي چې در دره ترور ځي او خرچه پرې کول، یتیم مرده سره و. کله چې دا عائشه رضی الله عنها باندې تهمت لګېدلې وه ده په کې ایسا اخیستې وه، نو ده قسم کړی وه چې زه به په نوره خرچه نه کوم څه به نه ورکوم، بلکه ابوبکر رضی الله عنه ورته ویل زه زماره خوانه ته زمانه نی. مستح رضی الله تعالی عنه ورته ویل ګوره په الله درله قسم در کوم او دارنګې زما استا خپلول یو اسلام بل چاته مو محتاجه کوه، بس زمانه دا ګناه شوې ده، مخکې خو ما داسې کار نه دی کړی، خو بیا به داسې نه کوم او توبه مې ایستلې. دارنګې نور صحابه کرامو هغې هم قسمونه کړي وو. د الله رب العزت دا آیات راولېږه چې داسې مه کوئ، او قسم دې نه کوي خاوندان د مرتبې ستاسو نه وسعت او دارنګې د مالوالا ایؤتو اولی القربا دا چې ورکړو کې دې د مالونو خپلوانو ته والمساکین او مسکینانو ته قسمونه دې نه کوي. یو معنی ده قسم کول آلیتون په معنی د حلف د ابتعال نه چوالی، دارنګ الون په معنی د تقصیر سره تقصیر دی نه کوي او کمې دی نه کوي د احسان کولو نه داغیس چې ورکړو کې د خپلوانو ته والمساکین او مسکینانو ته والمهاجرین فی سبیل الله او مهاجرینو ته په لار د الله تعالی کې، دا صفات ټول په مستح رضی الله عنه کې موجود و. ولیعفو ولیصفحو بلکې معافی دې وکړي، ولیعفو معنی څه معافی دې وکړي، ولیصفحو مخ دې واړی. الا تحبون ان یغفر الله لکم آیا تاسو نه خوښوئ دا چې بخښنه وکړي تاسو ته الله تعالی؟ مقصد داره که یو انسان ده چا گناه ماب که الله رب العزت داغه گناه ماب کهی، او دارنگ یو سره چا تا ماپیو که الله رب العزت آغا تا ماپی کهی. لا تحبون ان یغفر الله لکم، حدیث که رضی ابو بکر صدیق رضی الله کله چه دایات نازل شو نویل بلا انا احب ان یغفر الله لیم، زد آخو خون چه الله رب العزت ما تا ماپیو کهیم، دا زه غواړم. بیا د مستح رضی الله سره دوباره احسان شروع کړو. والله غفور رحیم، الله بخونکی او مهربان دی، مان الله رب العزت دغه سړی بخلی دی معاف کړی دی، نو تا لهم په کار داری چې ته معاف کړي، دارنګې تا معاف کړو الله به ستا ګناهونه معاف کړي. والله غفور رحیم، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. دته ولیکي تخفيف اخروي او مقصد بده کې سره من در تهمت لګول نه په پاکو نفسونو باندې، د دې وجه تخفيف ذکر کړي. ان الذين يرمون المحصنات يقنا كسان چې تهمت لګي په پاک لمنو باندې، يرمون المحصنات معنی څه؟ النفوس المحصنات، هغه پاک نفسونه. به د محصنات ذکر کړی دي د مؤنث صیغې دي. اصل وجه دا و آیاتونه د عائشه رضی الله په باره کې نازل شوي وو، نو آیات عام دی یوازې عائشه رضی الله عنها لپاره نه دی، د ټولو مسلمانانو لپاره دی. الغافلات بی خبرو چې تهمت لګی په چا باندې په پاک لمنو باندې، الغافلات او په بی خبرو باندې، غافل وي دا کم تهمت چې په لګیدلې دا غي نبی خنا خبر دی. د دې په اړه کې مفسرین لیکلي دي آیات په اړه کې لکه سعید بن جبیر رضی الله عنه فرمایي چې دا د خلکو سره متعلق دی چې هغه د عائشه رضی الله عنها په اړه کې هغه خبر یې ترې کړې. څوک وینه د آیات د عبدالله بن ابی په اړه کې دی او بعضې وایي چې د آیات د عائشه رضی الله عنها په اړه کې دی او دارنګي نور امهات المؤمنین سره متعلق او دارنګي نور مسلمانان خځه او د اپ کې مداخله دي. یقینا کسان خصوصا د دې عذاب په اړه کې چې یقینا کسان یرمون المحصنات چې تهمت لګي په پاکلمنو باندې الغافلات به خبر او المؤمنات مؤمنانو خذوانې لعنو فی الدنیا والآخرة اصل دار عذاب نسو کو چې دا د عبد الله بن ابی سره چې کوم تعلق لري خو صحیح دار چې آیات عام دي هر څوک چې دا غرنګی کار کوي دا غیره فاره داري چې په لعنت دی په دنیا او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم دل عذاب دلی د ککارې ناروا کړی دی په داسې زنانو باندې تهمت لګولې چې هغه مؤمن یم دی او دارنګې غافل یم دی بې خبره دی ساده دی او پاک دامنې دی نو دوی باندې لعنت دی په دنیا او په آخرت کې او دېره پاره دی عذاب ویلیم یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون دې کې تخویب دی چې په دې باندې بر دې ودا جب هم گواہی کوي او دارنګ لاسونه خپېر دي په پسرین لیکل دي چې په دې واقعیا کې منافقین چې واقع خپل جب ډېر شلولې وي او لاسونه هم شلولې خپې هم استعمال کړې په دې کې د دې ورځې نه قیامت پر ورځ باندې بعد درې واړه په گواہی وکي. سوره یاسین کې مدارنګ آیات دی 15 پیتم نمبر الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم الله یو په خلو باندې به مهر نن ورځ ولو ګم او د دې ولاسونه به زموږ سره خبرې کوي او دارنګ شپې نالته د کوپر سزا بیانې ځکه چې کوپر په بدن باندې کی او دلته تهمت په خوله باندې ویل شوی ده ځکه بګي د جبې گواهی مراوړې ده هلته وی وتکلمنا ایدیهم وارجلهم د دې او د لاسونو په به زموږ سره خبرې وکړي. دلته خپلې استعمال کړې ډېر وژ نه خپلې به سره خبره کړي دارنګ یا اشخاص مختلف دي چا په سبانی گواهی او د چا په بل سبانی گواهی څوک په یو څوک گواهی کوي او څوک په بل کله چې گواهی به وکړي دې باندې السنه توم جب دې دي وای دې مولا سنره دې به څوک چې هغه صحابه کرام په سیادارنګي خصوصا عائشه رضی الله عنها به دې وای په خلې باندې او دارنګي کلم کوي په لاس سنوانه لکه دې دا ورکرې شیعاګانو په کتابونو کې پایب شډیر خبره موجوده لیکل کړي دا عقیده له سونه بر قیامت پر ورځ باندې پای گواہی کوي چې ولې تا دانو لیکلي وارجلو ما فخر نه بما کان یعملون په چې دې عمل کوونکې کما عمل چې کړي دا غیبا په دې باندې گواہی وکړي يوم يزين وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين دام تخفيف دي فدعو رضبا پورا ورق الله تعالى دي تأبد لدي فإنصاب باني حق نمورات سوى إنصاب ظلم برچا سرنك چه وصري لگا گناه كلي والله ولا دير سزا ورق بلکه مناسب داغی دا آغا گناه موافق بلاغی تا سزاور کولی که دارنگی سوکوی دینهم دین نمراد شده ده دین نمراد جزا ده و ده حق نمراد کاملا الله رب العزت بده لرا جزا ورکی کاملا کاملا سزا با الله رب العزت ورکی دارنگی چاویلی ده چه ده حق چکم ده واجب تولی کی او دارنگی عادل تموی خمانه داره چه اخفل امانه داره چه الله رب العزت بده لر یقینی سزا ورکیم یا اغا سزا چه دیره پار ثابت را ویعلمون ان الله هو الحق المبین او پوی بشی چه قن الله تعالی ما حق ده اخکار کون کیم یعلمون ما نسی یقینون دیو با یقینو کی او پوی بشی دیبانی چه قن الله تعالی حق ده سوکو دار الله رب العزت نم دی یعنی الله رب العزت چکم دی حق دی داغ نم دی لازم معنی داره چه الله رب العزت کار دی حقانیت دن الله تعالی پر قسم دلیلون سرام دن الله رب العزت حقانیت تو هر قسم دلیل بانی کار دی یاداره چه داما متعدی دی مانا الله رب العزت بیانون که ده حق لرام الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرعون مما یقولون آیات کی اثر کی بشارت ده مومنان لرام رسول ذکر ده تخویبنا او اشاره دا دلیل تا پا براد داشتی رضی اللہ حابانی چه اغا پاک دامن دا دا نبی علیہ السلام و سلام بی بی دا نبی علیہ السلام و سلام پاک دامن دی کل چه نبی علیہ السلام و سلام پاک دامن دی دا دلیل دی چه دا اغا بی بینیم پاک دامن دی زکر چه اتوائی باتو لیتوائی بین لکو دی پس سو خبری که دا خبری بی بنیاد دی اللہ رب العزت نکی چی خپل پاک پیغمبر لری گنده زنانه ورکی او خبیصه دی ورکی بلکه پیغمبر پاک دینا داغ بی بیان این پاکی دی الطیبات للطیبین سمانه دا الخبیثات للخبیثین پلیت خبری دا پلیت خلق رو پار دیم والخبيثون للخبيثات وفلس خلق ده فلس خبر ده فارديم الخبيثات للخبيثين اصل كردي صفات سكم ده ده صفات ده موصوف محذوب ده او ده عقب مفسرين ودير لكلي يو داره چه النساء الخبيثات او خبيث زنانا دارنگي والاقوال الخبيثات شا ده ذكر كلي اگنده خبری دارنگی او سوکوی الافعال الخبیثات یا اعمال الخبیثات یا الخصال الخبیثات دا طول سر لگی دلش مانا اگنده خزی او پلیتی خزی پلیتی خبری او دارنگی پلیت اعمال پلیت اقوال او پلیت خصلتونا دار پار دا پلیتو دیم نو الخبیثات للخبیثین پلیت خبری ده پاره ده پلیت خلق دیم والخبیثون للخبیثات او پلیت خلق ده پلیت خبرو ده پاره دیم گنده خبری گنده خلق کی او پاک خلق شکم ده پاکی خبری کی والطیبات للطیبین او پاکی خبری ده پاک خلق ده پاره دیم حاصل داره منافقان خبیثان خلق دی خبیث خلق خبری کی او صحابه کرام پاک خلق دے آغا پاکی خبری کئیم دارنگی عائشہ رضی اللہ پاک را آغا را پاک سلیپ نکاہ کی دا وطویبات لطویبین او پاکی خبری دا پاکو خلق را پار دی وطویبون لطویبات او پاک خلق دا پاکو خبر را پار دیم أولئك مبرؤون مما يقولون. دا خلق چلے بریکل شوی دانا چدوی ویم. وزدل تاصل کی دی دوڑو کی فرق بیانی چه دا غفا خلق بیزار او دارنگی جدا کلے شوی دا خبرنا چه خبیسانی پسی ویم. دا بیزار خلق اللہ رب العزت دی پو دنیا کیم جدا کی دا نور خلقنا خلقو تا بیحکار کی چه دا پاک انسانو او دارنگی دا بل خبیس دا با اللہ رب العزت خبر پا اخکار کی. حاصل دارے چھ پاک انسان دے خبیس پس خبر ہو کی خبیس نا اللہ رب العزت وی دا خبیس تیرا سڑے پاک دے پس خبیس خبر ہو کی. او کچھر تر خبر سڑے ہو لگی انا مانا بدائی چه دا خبیث خبری دا خبیث خلق رو پاروی او دا خبیث سری دا خبیث خبر رو پاروی. نو دا پاک خلق چکم دے دا پاک خبر رو نجودا دی دا خبیث خبر رو نجودا دی دی خبیث خبری نکی پاک خبری کی. اولائک مبرؤون مما یقولون دا پاک خلق بری کلیشوی دا اونا چدی ویم. عائشه رضی الله عنها فبارک راضی چاغي په فخر کو په یسو سيزونه باندې چاغه وې ما ترا کله شوی دي نور تند ور کله شوی. یو دار چې جبرئیل علیه السلام د عائشه رضی الله عنها صورت او شکل راوړ او په یو ټوټه کې درې کوم. نبی علیه السلام ته ویل دا ستا بیبی ده چې نبی علیه السلام هغه له غوښتلې نه و نا تصویر ورتا خودلیو. او دوین داری چه نبی علیہ السلام دا دیب شانتا بلی باکری سر نکانا وکلیم نور اکثر طولی چوی غصت ای بیوی بل بیدا ذکر کهو چه نبی علیہ السلام چه اوپاد که دان ندا غصر زما پغی کیو. بل دعوی چه نبی علیہ السلام زما پا کوٹا کی خخ شوی دی بل زما دا صفت دی چه نورو کی نی چه نبی علیہ السلام بانی با وحی رتا و دا با زما سر پا یو سادر کی پروت. بل دا ذکر کول چه اللہ رب العزت زما برات کلی دی دبارا نام زما رسپائی دا پار اللہ رب العزت آیاتو نر علی گری. بل پا کداو چه دا دا خلیفت الرسول دا او بکر زیانهو چه گم دے لوروان نو دا دیر سپتون او پایی که دا مسروق و بارکی رایی چه کلب دا عشی زیان روایت کوم. ناغب ویل یقول و حدثتنی صدیقت بنت صدیق حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المبرات من السماء المبرات چه آغا پاکش شوی دا این داغی نظر روایت کم. او دارنگی صدیقه بنت صدیق دیتن صدیقه ویلی شوی دارنگی او بکر صدیق رو هم صدیق ویلی کم داغی نظر روایت کم. او مبرات چه داغی پاکی بیان شوی دا برنام مانا داغی پا پاکی که اللہ یتو نرالی گری. اولئک مبرؤون مما یقولون دا پا خلق بریکل شوی دا ناشدی ویم لهم مغفرة و رزق کریم دیل را بخشش دیو دارنگی رزق عزت و عزت من. اللہ رب العزت دی بخش بخلی دیو دارنگی عزت من رزق ورت اللہ رب العزت ورک. یا ایوها الذین آمنون